This is a LibriVox recording. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information, or to volunteer, please visit LibriVox.org. This reading by Ezwa. The United Nations Declarationem Hominis Iurium Universam. Exodium. Omnium humine gentis partium perspecto et cognito consensum fidemque propie dignitatis atque iurium, que omni tempore equa et paria esse debent, nec alienari possunt. Totius terre libertatis justitiae pacis esse initium. Hominis iurium perspecto et cognito contemptum et negligentiam, ea facinora atrocia tulisse, ut morum humanorum consentiam religionemque minuerint. Atque etiam etatis initium, qua omnes homines loquendi libertate et credendi utantur, nihil terroris indigentieque timentes, maximum, quod homo expectiverit, renuntiatum. Hominis iura perspecto et cognito legum regimene defendi necesse, sic upiunt hominem, ultima ratione, ad nimie vexationi ac crudeli dominationi reclamitandum non solicitari. Gentium conjunctionibus perspecto et cognito magis magisque in dies faveri necesse. Gentium conjunctarum perspecto et cognito nationes in constitutione propria iuribus hominis precipuis fidem se habere confirmavisse. Ipsius hominis dignitati et virtuti, equis inter homines, vel virum, vel mulierem, iuribus preterea non modo progressioni generis humani communi se favere decrevisse, sed etiam rationibus vivendi in latiore facultate prosperioribus. Civitates socias perspecto et cognito salva fide de maxima verecundia et certa observatia hominis iurium et omnium precipuarum libertatum firmandis, auxilio cum cunctis gentibus conjunctis conferendo esse policitas. Ad eadem officia, per solvenda perspecto et cognito, communem formam rationemque, et eorundem, iurium et libertatum, maximi esse momenti et ponderis. Itaque, publicus nationum coetus, anc declarationem hominis iurium universam promulgant, omnibus civibus et gentibus speciem perfectam et communem adipiscendam, ut omnes homines, et omnes societatis partes, memoriam declarationis tenentes, et docendo et instituendo, eorundem iurium et libertatum observantiam, reverentiamque augeri conentur, atque patriis conciliis et externis indies progredientibus, communem omnium et certam probationem rationemque esse tuta, cum sociarum civitatum civium tum civium, quorum fines in iurisdictionis earundem potestate sint et dicione. Primus, omnes homines dignitate et iure liberi et pares nascuntur rationis et conscientiae participes sunt, quibus inter se concordiae studio est agendum. Secundus, omnium hominum propria suntque iura et libertates in ac declaratione enuntiantur generis, vultus, sexus, linguae, religionis, opinionis civilis, nullo discrimine, atque sine natione divitiis, loco discretis. Preterea nullum discrimen statuetur civitatis forma, et iuris aut gentium, regionis, aut territorii cuius quidam est. Sive ea regio aut territorium sui iuris est, vel in administrationis fiduciarie dicione, vel non liberum, vel in cuius libet imperii modi potestate. Tertius, sue quisque ipsius vitae libertatis incolumitatis potestatem habet. Quatuor, homo nemo jugo et servitute oppressus teneri poterit, nullo pacto servitus et mancipiorum comercium. Quinque, homo nemo incruciatum poterit dari, supplicis atrocibus adibendis. Sex. Sue quisque ipsius probationis potestatem habet, ubicumque centium personae rationalis et civilis. Septem. Omnes homines et allegae, qua e quo modo defendantur, sunt pares sine ullo discrimine. Omnes homines lege equa sue ipsorum defensionis, ius habent, ab omni discrimine quod eam declarationem violet, atque ab omni incitamento ad id discriminem efficiendum. 8. Sue quisque ipsius appellationis ad idonea tribunalia patria de facinoribus, quae maxima et justa iura violent, ei relata a rei publicae institutis, vel legibus, potestatem abet. 9. Homo nemo sine causa prehendi, custodia teneri, vel exilio poterit affici. 10. Sui quisque pari iure, iudices eque ac coram omnibus adeundi potestatem abet, qui non opinioni obnoxii sint sed integri, ut iura officiaque sua constituentur, atque criminis contra se iuste cause. 11. Unus. Sue quisque ipsius innocentiae coniecte, sceleris accusatus, omni de defendenda causa auctoritate, comparata et fide accepta, dum culpa ex lego in publico judicio ostenta erit, potestatem abet. 2. Homo nemo damnari poterit, si iussum, quod ipso hoc tempore aut ex domestico iure, aut ex gentium non fuerit scelus, perpetraverit vel pretermiserit. Item nulla poena maior quamque, scelere commisso, iure potest dici, iroganda. 12. Homo nemo inter questiones, sine causa, adire in sue ipsius vitae genus, familiam, domum, mutuam correspondionem, neque in sui fama detrimenta capere poterit. Sue quisque ipsius tutele, ex lege contra easdem, inter questionis aut detrimenta potestatem abet. 13. Unus. Sue quisque et motus et sedis domiciliique, in omnium civitatum finibus, libertatis potestatem abet. 2. Suam quisque potestatem abet quam libet regionem, atque suam relinquendi, in eandemque revertendi. 14. Unus. Sue quisque comparationis et usus inter alias gentes, hospitii potestatem abet vexationum causa. 2. Quod ius non appellari potest, cum homo criminibus non publicis, perquiratur vel rebus adversis, gentium conjunctarum conciliis et rationibus. 15. Unus. Sue quisque ipsius civitatis potestatem abet. 2. Homo nemo sua civitate sine causa demi poterit, nec civitatis iure mutande. 16. Unus. Viri et famine ius est ut, matrimonio etate idonea, iungantur et familiam abeant, nullo modo generi, civitati, religioni imposito. Quibus de nuptiis, per nuptias, nuptiis dirimendis, paria iura. 2. Nuptiae constitui possunt ipsis futuris coniugibus libere planeque consentientibus. 3. Familia, societatis nucleus naturalis et precipuus, ius utendi presidio abet, societatis et rei publica. 17. Unus. Sui quisque ipsius patrimonii atque inter alios communis potestatem abet. 2. Homo nemo suis bonis ex arbitrio potest demi. 12. Sue quisque libertatis potestatem abet, cogitationis consentie religionis, ita ut religionem vel sententiam mutet, atque solus vel communiter, in sacris docendis, exercendis, observandis, publicae et privatim et apposit colere. 19. Sue quisque ipsius libertatis potestatem abet, et opinandi et loquendi, de sua sententia nulla molestia affectus, atque nuntios et opiniones indagandi accipiendi divulgandi omnibus modis et nullis impedimentis. 20. Unus, sui quisque ipsius libertatis potestatem habet, et iure et honeste covendiendi et crogegandi. Duo, homo nemo ut congregationi intersit potest cugi. Viginti unus, sui quisque rei publicae imperio intersit, et per personam ipsam, et per legatos sua sponte electos, legibus ferendis. Duo, sui quisque aditus potestatem habet, ad rei publica officia, exequatis conditionibus. Tres, populi consensus principium est publicae potestatis, cui consensus certis temporibus veridicis et paribus omnium suffragiis per tabellam est declarandus, vel pari judicio liberi suffragii. Viginti duo. Sue quisque ipsius incolumitatis vitae in hominum societate potestatem habet etiamque civium conatu et gentium auxilio pro singularum rerum publicarum temporatione et opibus operis ad rei familiaris et civilis curam et ad doctrinam pertinentis necessarii ad propriae personae dignitatem et maturitatem. Viginti tres. Unus. Sue quisque ipsius industriae potestatem habet optionis munus solvendi equis conditionibus oblatis atque nulla opera intermissa. Duo. Sue quisque mercedis nullo discrimine cum pari opera convenientis potestatem habet. Tres. Quicumque in opera est, eque et idone remunerationis ius habet, ita ut sibi et familiae pro humana dignitate tutam vitam prospiciat, quae si oporteat, aliis tutele et fidei modis cumuletur. Quatuor. Sue quisque constitutionis propriae potestatem habet, collegiorum operarum, atque accessionis commoda defendendi causa. Viginti quatuor. Sui quisque corporis et animi relaxationis ius habet, aliquot oris profestis enumeratis et diebus feriatis mercede per soluta. Viginti quinque. Unus. Sue quisque ipsius rationis vivende ius habet, quod bone et integre valetudini caveat, commodo suo et familiae singulari cura victus, vestis, domicilii, et curationis munerum, et societatis vitae officiorum utilium, preterea ius habet eusdem tutele, si sine opere fuerit, si in morbo inciderit, si in firmus, viduus, senex aut defectus acopiis, invitus. Duo, gignendi tempus, et puerilis etas maxima cura custodienda sunt, omnibus pueris et matrimonium et extra idem natis, eadem es humanae societatis tutela. Viginti sex. Unus. Sue quisque ipsius doctrinae ius habet, quae de classibus puerilibus est gratuita et precipua, preterea doctrina primaria verum necessaria. Doctrina ad artem et munus pertinens ab omnibus intelligidebet. Denique ad ordinem superiorem eque omnibus pro merito patens. Duo. Toti personae maturitati disciplina est dicanda iurum et libertatum confirmationi et rationi qua disciplina omnes gentes, omnia genera, omnes religiones intelligenta, observanda, amanda sunt, atque officiis conjunctarum gentium favendum ad pacem servandam. Tres. Parentium potestas est ut disciplinas, quibus liberi ibuantur, elegant. Viginti septem. Unus. Sui quisque ipsius arbitrii ita potestatem habet, ut vitae ad societatis doctrinam pertinenti particeps sit et artibus perfruatur, cum scientiae incrementis beneficiis quae vehementer studeat. Duo. Sue quisque tutele ius habet morum rationis utilitatis quae ex suis studiis scientiae literarum artium efficiantur. Duo de triginta. Suequisque ipsius disciplinae societatis et gentium qua eius dem declarationis jura et libertates plane fieri possint, potestatem abet. Unde triginta, unus, omnibus hominibus at sodalicium officium est prestandum, quomodo mentes animique ex coli possint. Duo, suacquisque ipsius jura exercens, et libertates derogationibus lege decretis afficiatur ad jurum aliorum et libertatum cognitionem et obsequium prestanda et admorum legitimas necessitates explendas atque rei publica tranquillitatis et communis commodi in populari societate. 3. Contra conjunctarum gentium proposita et principia numquam ec jura et e libertates exerceri possunt. Triginta, cuius declarationis nulla res ita potest putari ut quodamius exercende opere vel faciendi facinoris detur quivis civitati aliquot hominibus vel uni e multis ut aliquot iurium et aliquot libertatum eus dem labe factentur. End of declarationem hominis iurium universam. This recording is in the public domain.